kusifiwa Mungu. Wastahili kusifiwa Mungu. Utukufu na heshima sina wewe Mungu. Wastahili kusifiwa Mungu. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Unatupenda Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Unaokoa Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe peke yako ni Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe peke yako ni mfalme. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Diwe wa